Deve essere un strago qua. Non accorgo Ani, che cos'è la porta senti? Questa è la mia pista, andiamo in parola. Sì, a parare, meglio da. zawierali. No teraz się zbierali. Ja mam jeść, to Iwanowca. No tam jest około 6, może 6 góra. No, ale mam jeść, to. Znam na to. Hol vannak, nem látom őket, abszolút. Hol van? Nem csiga. Hogy? Nem csiga, mi Así es que ha salido del bar. Sí, fue muy bien, mi rollo. Sí, sí, sí. E giuri, non ho cosa di guadagno, su un coppio bello, forse. Buongiorno. No, c'è la cosa di questo aspetto. E' una cosa, la mia cosa di inserire a quel volo. Cosa si rossa, Luca? ilyen kicsi zárka itt van, nincsen nagyobb. Köszönöm, zsákosok, nincsen? Nagyon, kérek. Pászkor lesz volna. De nincsen? Ez a kettő méret van, csak van a 49-es meg az 55-es. Thank you.